Z audycją Dogrywka, teraz z audycją, gdzie Grabek mówi dobranoc i wszystko, co nowego mamy od zespołu od razu. Tymczasem, drodzy Państwo, na zegarze trzecia, czyli półmetek naszego dzisiejszego spotkania. Witamy serdecznie w drugiej godzinie, ale nie kończymy wątku konstelacje, bowiem ostatnie dni przyniosły paczuszkę cyfrową z nową propozycją zespołu. Druga płyta, drugi singiel zapowiadający kolejną płytę. Nie wiem, czy jest już jego premiera, no ale przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że wszystko, co świeże od konstelacji, mamy od razu i od razu gramy. Z liderem zespołu, wokalistą i gitarzystą Markiem Rypińskim często rozmawia na temat tej muzyki, odkąd grupa zaczynała nagrywać debiut, odkąd zaczęła koncertować, kiedy ukazywały się single, one ukazywały się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i jeden jest fakt, którego no nie można podważyć, że nagranie drugiej płyty to niezwykle ważny moment i niezwykle ważny sprawdzian, bo czy zespół będzie podążał aktorem, który sobie już wydreptał na pierwszej płycie, czy troszeczkę zmieni orientację i kierunek, w którym chce pójść, no to fani wtedy sprawdzą i osądzą. No tutaj słychać chyba, że troszeczkę bardziej piosenkowo się robi w tych utworach Przed świtem, jak i Droga od zespołu Konstelacje, no ale zobaczymy, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ani jeszcze nie wyrokujmy na temat tego nowego krążka, który ukaże się w 2023 roku na pewno. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było ok. W każdym razie grupa Konstelacje już pod skrzydłami wielkiej wytwórni i to pewnie będzie miało wpływ na muzykę. 5 minut po godzinie 3, no od kilku minut jesteśmy w naszym rozdziale spotkaniach radiowych, który można śmiało nazwać młodzi, polscy, zdolni, no nie debiutanci, bo Konstelacje to już druga płyta, no ale teraz będziemy, drodzy Państwo, mieli do czynienia z debiutantami, bo zespół powstał w 2022 roku. To będzie absolutna premiera na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że bardzo się cieszę, że ta premiera będzie miała miejsce w tym paśmie i w tej audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Grupa nazywa się Wirefall. Wśród całej korespondencji, która dociera na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl jest, nie będę ukrywał, dużo muzyki od Państwa, od twórców, którzy działają, którzy piszą, którzy grają. No i ostatnie dni przyniosły wiadomość razem z spakowanymi dźwiękami o treści. Jesteśmy z zespołem Krakowa założonym na początku 2022 roku. Głównym pomysłodawcą jestem ja, Tomasz Piesiak, gitara, klawisze i syntezatory, i Darek Ociepka, bas. Głównie my zajmujemy się komponowaniem. Skład uzupełnia Paweł Gadzina, perkusista z 20-letnim stażem na scenie krajowej, grał jako muzyk sceniczny dla wielu znanych artystów, Mateusz Augustyn, wokalista,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I pustynia też można by było powiedzieć na tej okładce, chociaż to bardziej taka apokaliptyczna wizja tego, co można spotkać na pustyni. Desert Wave, ja już Państwu opowiadałem o tym projekcie, jest to trio z miasta z Włoch, z Vicenzy. Przede wszystkim instrumentalnie podchodzą do grania desert rock, ale tak jak było słuchać w załączonych dwóch utworach, gdzieś jeszcze wokalista się pojawia. To płyta z 2022 roku. Po lekturze tej wcześniejszej postanowiłem, że nadrobię zaległości. No i tak to słychać. To tylko dwa pierwsze fragmenty, potem jeszcze pięć utworów, które stanowią naprawdę ciekawą całość. Myślę, że znajdziemy miejsce, gdzie Grabek mówi dobranoc, jeszcze na dźwięki spod znaku Desert Wave. A płyta zatytułowana jest Deafening Silence. Jakby ktoś z Państwa notował i chciał na przykład po audycji sobie do tego albumu zajrzeć. 22 minuty po godzinie trzeciej, no to wracamy jeszcze do wątku King Gizzard and the Lizard Wizard, no bo naprawdę, może to czuć, może nie, ale nie mogę doczekać się tego koncertu. Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava. Tak zatytułowany jest album. Z jednej strony fakt, że wydaje się na przykład 5 płyt długo grających w ciągu jednego roku mógłby być zrozumiały, gdyby to były płyty, na których znajdują się tylko i wyłącznie 3-minutowe kompozycje, proste, mówiąc prostym językiem, takie same. Ale nie, King Gizzard and the Lizard Wizard to rozbudowane, czasem kilkunastominutowe kompozycje, eklektyczne dźwięki z różnych przestrzeni muzycznych wydobyte. No i dlatego chylimy czoła Stuart McKenzie, bo to on praktycznie wszystko tworzy. No i te albumy ukazują się, mówiąc przysłowiowo, jak grzyby po deszczu. No i zobaczymy, jaki to będzie zestaw piosenek podczas nadchodzącego koncertu w sobotę w warszawskiej Progresji. 23 minuty pozostały do godziny 4, no to skoro muzyka australijska, no to niech zagra i zaśpiewa ona. Before you gotta go, go, go, go, I wanted you to know, know, know, know, you're always on my mind, you're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind, to be unkind. We got angry, said some careless things. Who was wrong remains unclear. Pride like poison,

Wielki ból towarzyszy mi, kiedy myślę sobie, że podczas europejskiego tournée w 2022 roku, a takie się odbyło, bo były i koncerty jako główna gwiazda, były koncerty supportujące wielkich wykonawców podczas tego tournée, no niestety nie udało mi się zobaczyć i usłyszeć i obejrzeć i znowu może zebrać autograf i zdjęcie Courtney Barnett. Miał być koncert w Warszawie. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego się nie odbył i chyba nigdy się nie dowiem, ale może w przyszłym roku, to znaczy w roku, który się rozpoczął dwa miesiące temu, czyli w 2023, może Courtney Barnett znowu przyjedzie do Europy. Przynajmniej taką myślą trzeba żyć. To młoda, utalentowana i zawsze o niej tak mówię, chyba zawsze o niej tak będę mówił, piosenkarka, songwriterka z Melbourne, która wydaje świetne płyty, jest bardzo skromną, ciekawą i miłą osobą. No i jakoś tak ta muzyka towarzyszy mi już od wielu, wielu lat i państwo doskonale o tym wiedzą. Kwadrans do godziny czwartej, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję i zapraszam na koncert. No właśnie, drodzy Państwo, o czwartej Michał Rządkowski przejmuje stery programu Trzeciego Polskiego Radia. My dziękujemy za dzisiaj. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. No i niech pograją jeszcze do czwartej Stąsi. Tak było w 2012 roku w Newark. Dziękujemy. Some of the guests we've had, they've come like thousands of miles. They've flown from Moscow and Los Angeles and Saskatoon and God knows where else. But our next guest, he just had to walk here. So we'd like to introduce to you New Jersey's very own Bruce Springsteen. Thank you, Bruce. It's fantastic.